ورورو مینی سپا قرار غیگا کی دردونی ولا یمنا چار غیگا کی ورورو مینی سپا قرار غیگا کی دردونی ولا یمنا چار غیگا کی دردونی ولا یمنا چار غیگا کی دا چن زارا تنم گڑای کاری دا چن زارا تنم گڑای کاری یو سم پاتی دی دیار غیگا کی دردونی ولا یمنا چار غیگا کی ورو رو من ساپ قرار غیگا کی دردونی ولا یمنا چار غیگا کی دردونی ولا یمنا چار غیگا کی خدایا لسترو گناہنو سرا خدایا لسترو گناہنو سرا ماکڑا قبول دا خپل دربار غیگا کی دردونی ولا یمنا چار غیگا کی ورو رو من ساپ قرار غیگا کی دردونی ولا یمنا چار غیگا کی دردونی ولا یمنا چار غیگا کی دات چ دمرا لری لاڑی اشنا دات چ دمرا لری لاڑی اشنا ما بکڑے بڑتا انتظار غیگا کی دردونی ولا یمنا چار غیگا کی رو رو من ساپ قرار غیگا کی دردونی ولا یمنا چار غیگا کی دردونی ولا یمنا چار غیگا کی چی مازدی گرشی اور دیکھلما چی مازدی گرشی اویا دیکھلما زلم درد منی سی پرہار غیگا کی دردونی ولا یمنا چار غیگا کی رو رو من ساپ قرار غیگا کی دردونی ولا یمنا چار غیگا کی دردونی ولا یمنا چار غیگا کی ہمت ل درست کر نا کڑا وکڑا ہمت ل درست کر نا کڑا وکڑا د چایا دنا خمار غیگا کی دردونی ولا یمنا چار غیگا کی رو رو من ساپ قرار غیگا کی دردونی ولا یمنا چار غیگا کی